Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I minęła godzina czwarta, więc czas powiedzieć dzień dobry i to jeszcze w takim towarzystwie. Irena Dan realizuje program, Radek Tałęcz przy mikrofonie. Future Islands to jest zespół, Seasons to z kolei tytuł nagrania i właśnie to jest ta pierwsza piosenka po godzinie czwartej. Do szóstej jesteśmy z Państwem w ramach naszego codziennego, bardzo wczesno porannego spotkania. Nikt mówił wszyscy, ale to nie moja dusza. są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Szanowne panie i bluszcz, 7 minut po godzinie czwartej. Co nam dzisiaj szykuje pogoda? No raczej chłodno jest o tej godzinie czwartej. Przynajmniej takie były moje przed czwartą przemyślenia, kiedy jechałem właśnie do radia. No i faktycznie taki minus 4 pojawiło się na termometrach, więc pewnie też takie minusy tej nocy towarzyszyły nam w różnych miejscach kraju i faktycznie to potwierdza mapa pogodowa, gdzie na krańcach południowych nawet minus 12 stopni. To jest zresztą ta bieżąca temperatura w Zakopanem. Natomiast najcieplej jest w Ustce i faktycznie ta północ kraju powyżej zera, przynajmniej w tej części takiej trójmiejskiej, ale też Ustka, to z kolei najcieplejsze miejsce właśnie teraz, 3,7 stopnia powyżej zera właśnie, i przymrozki i silne mróz. To są ostrzeżenia, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i faktycznie tymi wskazaniami, tą mapką przy konstrukcji prognozy pogody można się posługiwać, a tutaj same minusy, no poza Ustką, gdzie faktycznie jest najcieplej właśnie teraz. Proszę się odpowiednio ubrać na cebulkę, prawda? Tradycyjnie zima dała sobie znać o sobie, przypomniała, że jest zimą i że faktycznie jak jest zima, to musi być zimno, cytując pewnego filmowego klasyka. Goldfrapp i Rocket to jest kolejny utwór, który mam nadzieję trochę nas rozgrzeje. Yeah. Nazywają się Bombay Bicycle Club i to nagranie to Shuffle. Kwadrans po godzinie czwartej, to jest taki już tradycyjny czas między czwartą a piątą, kiedy to zaglądamy do kalendarium. 45 lat temu w 1980 roku w Meksyku zmarła Tamara Łępicka, czyli malarka polskiego pochodzenia, czołowa przedstawicielka stylu Art Deco, także skandalistka, postać niezwykle kolorowa, tak kolorowa jak jej obrazy, więc warto oczywiście o Tamarze Łępickiej pamiętać, no i też wspomnieć. 18 marca w 1959 roku, to już kategoria muzyka, urodziła się też Irene Cara, czyli wokalistka, piosenkarka, kompozytorka, aktorka, pianistka także, która zmarła w wieku 63 lat zaledwie. 18 marca w 1959 roku, przypominamy, przyszła na świat, a jeżeli chodzi o repertuar, to między innymi to nagranie, czyli Flashdance, What a Feeling, klasyczny już utwór, który teraz pojawia się na trójkowej antenie. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. To już za nami. 20 minut po godzinie 4. Kolejna data z kalendarium i kolejne urodziny. Tym razem rok 1966. Na świat przychodzi Jerry Cantrell, czyli współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów grupy Alice in Chains, który też w latach 1998-2002 wydał dwa albumy solowe, a w latach 2004-2005 był członkiem formacji Ozzy Osbourne. W takim razie teraz sięgamy do solowego repertuaru My Song Jerry Cantrell urodzinowo. Jerry Cantrell, My Song, to już za nami. Kolejna data związana z Queen Latifah, Ladies First, załącznik urodzinowy, urącznik chciałem powiedzieć, tak ja zbitka słów. Natomiast faktycznie świętujemy dziś urodziny Queen Latifah, czyli Diany Elaine Owens, raperki, piosenkarki i aktorki, która urodziła się w 1970 roku. rhyme, it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to a sister dope enough to make you holler and scream? Yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about due to get into precisely what I am about to do. I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, merrily, merrily, merrily, high to happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed. Slick as me throwing down the sound, totally a yes. Let me state the position. Ladies first, yes? Yes. Yeah, there's gonna be some changes out here. Believe me when I say being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them sworn. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give birth to the new generation of prophets, cause it's late. I break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Cause they see a woman standing up on her own two. Sloppy slouching is something I won't do. Some think that we can't flow. Can't flow. Stereotypes, they got to go. Got to go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of ladies first. You must be blind if you don't believe or hear, listen to this rhyme. Ladies first, there's no time to rehearse. I'm divine and my mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen. My sister, can I get some? Sure, Moni Love, grab the mic and get dumb. Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyming, I'ma give you some. To enable you to aid yourself and get paid. And the material that has no meaning I wish to slay. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me through the, bring me through the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing I'm the daughter of a sister. Who's the mother of a brother, who's the brother of another. Plus one more, all four. Have a job to do, we doing it, respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E. And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E. Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner. Laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I tax the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite chapter and verse. The title of this recital is Ladies First. Ladies first, Queen Latifah, urodzinowa, urącznik, tak jest, to postaram się zapamiętać to słowo, chociaż one są bardzo ulotne te słowa, co nie bez przyczyny, to zdanie pojawia się na antenie, ponieważ będziemy mówić o paktofonice i jeszcze o kalibrze 44, zresztą kaliber powraca do nas dość często w ostatnim czasie, również ze sprawą historii pewnej płyty i Tomasza Rządy, a także rozmowy z żyjącymi członkami tej jakże legendarnej formacji, również dla polskiej muzyki ogólnie, bo album Księga Tajemna Prolog, ta pierwsza płyta z roku 1996, jeżeli dobrze pamiętam, faktycznie otwierała wiele drzwi, wiele oczu i wiele uszu na ten gatunek w Polsce. Dlaczego akurat o kalibrze i o paktofonice? Ponieważ 18 marca w 1978 roku urodził się Magik, czyli Piotr Łuszcz, raper, członek zespołów Kaliber 44 i Paktofonika, który zmarł tragicznie 26 grudnia w 2000 roku, mając zaledwie 22 lata. Jestem Bogiem i Paktofonika, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tej grupy. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną pierdolę.

Maroon 5, This Love, 23 minuty i będzie godzina piąta. No to może jeszcze Foo Fighters i Everlong, czyli nagranie, które już teraz powoli rozkręca się w tle. Rok 1997 i album The Color and the Shape. Tam właśnie pojawiła się ta piosenka i po raz pierwszy trafiła do słuchaczy i bardzo się cieszymy, że możemy do niej wrócić również o tej godzinie. Na razie zamykamy nasze kalendarium muzyczne. Ono powróci po godzinie piątej. Proszę zostać z nami. Choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By wśród upadek z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. To jest Kazik i to jest Sztos i oczywiście wspominamy film Sztos również bardzo dobry. Jeżeli szukamy jakichś fajnych filmów polskich, to myślę, że akurat Sztos jest takim dziełem, które broni się zarówno pod kątem scenariusza, jak i aktorów, doboru tych aktorów, też sposobów, w jakim poszczególne osoby zagrały, no i całej tej historii nawiązującej gdzieś do niechlubnej tradycji związanej z osobami, które oszukiwały w latach PRL-u właśnie tych, którzy przyjeżdżali do naszego kraju, wymieniając walutę. Dlatego to się też nazywa sztosem. Jest osadzone właśnie na historii takich prawdziwych sytuacji, które na przykład nad morzem w Trójmieście miały miejsce, takich latających grup, które no, w nie do końca legalny sposób zarabiały pieniądze. O tym między innymi traktuje ten film, a o czym traktuje piosenka Morciby. Pojawia się piosenka za chwilę, a słowo Rzym jest w tytule. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Co prawda my na początku dnia, czyli między 4 a 6 w ramach audycji Coś mi świta, ale zachęcamy do tego, żeby słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia oczywiście przez cały dzień, również wieczorami. A dzisiaj Klub Trójki i Paulina Wilk. Klub rozpocznie się o 25 i będzie dotyczył Tygodnika Powszechnego, czyli pierwszy numer katolickiego pisma społeczno-kulturalnego. Ukazał się w Krakowie 80 lat temu, 24 marca w 1945 roku, więc może nie mamy takiej dokładnej rocznicy 80. urodzin, ale jesteśmy w tym tygodniu, w którym właśnie jest bardzo blisko tego wydarzenia, więc o historii Tygodnika Powszechnego opowiemy wraz z naszymi gośćmi, którzy pojawią się w studiu, Piotrem Mucharskim, Eweliną Burdą, Olgą Drędą i Tomaszem Stawiszyńskim. Na Klub Trójki zaprasza Paulina Wilk dziś wieczorem, ale też jeżeli ktoś z różnych powodów nie może być na żywo, że tak to ujmę, to oczywiście polecamy również podcasty.polskieradio.pl. Tutaj treści z naszej anteny pojawiają się w formie odcinków łatwych do odnalezienia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to myślę, że bez problemu poszczególne wydania klubu można odnaleźć właśnie na platformie związanej z podcastami i oferującej podcasty Polskiego Radia. Benson Boone to przed nami za 10 minut, 5. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. Coś mi świta. Miłość. Nie dam się bramy cudzych zasad.

kid. I'm bringing it back, I'm putting in my bid. Have a couple of kids and have a couple of cribs. We like Ruby D and Asi, Martin and Coretta. Doing it to death, no one could do it better. When we leave our physical, our spirit's still together. So come on now, here's a placement for your hand. You rocking with the number one MC, man. The number one controller, alright, through the